شهیدان گل گل شد افغانستان. الله اکبر الله اکبر. رسیده رسیده به عرض شهیدان گلهای سرخ قرآن. الله اکبر الله اکبر. همسنگر همسنگر بشنو پیامی من را گیر انتقامی من را. الله اکبر الله اکبر. علی وار طارق وار سر میدین دی جبه فی شرد گردی کعبه. الله اکبر الله اکبر. خراشیم خراشیم روس های کافر فانعره های تکبیر. الله اکبر الله اکبر. می جاشد می جاشد خانی شهید در سنگر چون لاله های احمر. الله اکبر الله اکبر. می رزمیم می رزمیم با همه بر قدرت ها هم روس و هم مزیکا. الله اکبر الله اکبر. می سازیم می سازیم جمهوری اسلامی نه شرقی و نه غربی. الله اکبر الله اکبر. غلطیده غلطیده در خاک خان شنیدان گل گل شد افغانستان. الله اکبر.